ہارٹ کے مریض تھے. میں نے کہا نہیں کہ آپ نے کہاں سے نکالی ہے اور کون لکھا ہے؟ ایک ہارٹ ڈیزیز ہے پر آپ نے نکالی ہوئی ہے. اور تو انہوں نے کہا جی یہ ہمارے ملک میں ہے نا انیمیا, جو 5-6 سال آدمی کو 7-8 سال لیتا ہے تو اس کا جو ہے تو کارڈیو بائپسی ہو جاتی ہے, اس کا مسل پھیل جاتا ہے, کمزور ہو جاتا ہے, سب کچھ ہو جاتا ہے, تو اس کو انیمک ہارٹ ڈیزیز کہتے ہیں نا. تو انہوں نے آپس میں جب پروفیسر نے بات کرنے کا کہ اس سے ایک دفعہ رائے چیز ہے نا, اس کے ملک میں ہے, ہمارے ملک میں نہیں ہے, تو اس کے مطلب تو یہ ہے ہی نہیں ہے. تو زیادہ بھائی مت ہے کہ انہوں نے اپنی چیز کو پیش کیا. سبحان اللہ, ہمارے والد صاحب ایک پاؤ گھی خالص پیا کرتے تھے, لیکن اس دن پھر جنگل کی کٹائی ہوتی تھی, وہ پتہ نہیں کتنے پھیرے اس کے میرا خیال ہے کوئی 20 میل جانا آنا کرتے تھے, وہ 20 میل جانا آنا اور اتنا کام کرنا وہاں پر. نحمد و نصلی علی رسول الکریم, اما بعد, آدمی کو کسی چیز کا فائدہ تب حاصل ہوتا ہے جب اس کے بارے میں آدمی کو یقین حاصل ہو. یقین حاصل ہو تب اس کا فائدہ اس کا حاصل ہوتا ہے, معلومات حاصل ہو پر نہیں ہوتا, یقین حاصل ہو پر ہوتا ہے جی. ہم میں خیبر میڈیکل کالج میں ہوتا تھا تو ہمارے ساتھ ایک ہندو لیڈی ڈاکٹر تھی, تو ایف سی پیس کا امتحان رہتی رہتی تھی, جلدی جیسے کوئی 5-6 دفعہ دیا فیل. تو اس نے مجھ سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میں نے سنا ہے کہ آپ کے قرآن پاک میں بڑے بڑے وظائف ہیں اور بڑے بڑے چیزیں ہیں جن سے کام بنتے ہیں, تو مجھے بھی کوئی اگر وہ بتا دیں. تو وہ میں نے ایسے مسائل میں دیکھا ہوا تھا کہ دنیا کا فائدہ اثر کرنے کے لیے کافر پڑ سکتا ہے, تو اس کو میں نے بتا دیا, ایک وظیفہ بتا دیا. پھر وہ ایک دن آگے اس نے کہا کہ سنا ہے کہ بڑے بڑے تعویذ ہوتے ہیں اس سے کام بنتا ہے, تو وہ جو علامہ کمال تعلیمہ جو تھا یہ میں نے تعویذ لکھ کر اس کو دے دیا. ڈاکٹر سیاد صاحب جو ہے پہنچانے کے لیے گیا تھا تعویذ, اس کو پہلے یاد ہے کہ نہیں یاد ہے, یہ تعویذ پہنچا کر آیا جی, تو اس میں وہ پاس ہو گئی, غیر طریقے سے پاس ہو گئی. تو اس نے 100 روپیہ شکرانہ اور ایک جو ہے تو قرآن مجید کے لیے کشیدہ کاری کیا ہوا غلاف یہ مجھے بھیجا. میں نے کہا میں تو پشاور دمگر نہیں ہوں کہ شکرانہ لے کر کام کرتا ہوں. اس نے کہا بس میں بھیجا کسی خیر کے کام میں آپ لگا دیں. تو میں نے وہ مسئلہ دیکھا پھر کہ یہ آدمی یہ مسجد کے چندے میں اس غیر مسلم کے پیسے قبول کر سکتا ہے جو پھر انتظامی امور میں مداخلت نہ کرے, اکیلا آپ سے آ کر مطالبہ نہ کرے کہ مجھے بھی مندر کے لیے یا گرجے کے لیے چندہ دو. تو 100 روپے مدینہ مسجد میں نے دے دی اور غلاف گھر پر لے گیا, تو گھر والی کو پتہ چلا کہ سیدھی لے جا کر غلاف ہے, اس نے اس کو قرآن مجید پر نہیں ڈالا, اس میں بڑے خطرات ہیں, اس سے بڑے خطرات ہیں. ایسے بڑے دل کا خیال آیا کہ جب اس کو اتنا ہو گیا قرآن پاک پر اعتبار آ گیا, تو ایسے آدمی کا تو ایمان ثابت ہو جانا چاہیے. اس کے بارے میں تاکہ کرنے کا تو پتہ چلا کہ وہ تو معلومات پر ایمان نہیں ہوتا, معلومات پر نہیں ہوتا, وہ تو زبان سے مان کر دل سے مان کر زبان سے اقرار کرنا پر ایمان ہوتا ہے جی, اور پھر فوائد آدمی کو تب ملنا شروع ہوتے ہیں کہ آدمی کو اس پر اعتماد. مجھے پتا ہے قاضی صاحب کو, مجھے ہم دونوں کو پتا ہے امپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار ایسا ہے, اتنے پیسے ہیں, اتنا مزاحمت لگتے ہیں, اتنا آمدنی ہوتی ہے, اتنے منافع ہوتے ہیں, بس آدمی عوام میں اڑتا ہی رہتا ہے, لیکن ہم دونوں نہیں کر سکے. تو آئے نوکری کے ٹکر مار صاحب کے پیچھے کر، کیونکہ ہمیں معلومات اس کی حاصل تھی لیکن اس قدر یقین حاصل نہ ہوا کہ ہم اس کو کرتے. ہاں جی، تو آدمی کسی چیز سے فائدہ تب لیتا ہے جب اس کو اس پر یقین حاصل ہوتا ہے. ہاں جی، کلمہ تو ہم نے پڑھ لیا ہے، ہاں جی کلمہ ہم نے پڑھ لیا ہے، لیکن ہمیں جو ہے تو پانچ وقت کی نماز جو مسلمان نہیں پڑھتا اسے کہے پانچ وقت کی نماز، کہتا آج اچھی بات ہے پڑھنی چاہیے جی، فرض میں مانتا ہوں، کیا کروں اتنا ہی کافی ہے جی، بس جی بس جمع چل جی کر لیتے ہیں. مطلب ہے کہ وہ جو نماز پر اللہ کے وعدے ہیں وہ ان وعدوں کو یقین نہیں ہے نا. نماز پر جو اللہ تبارک تعالیٰ کے وعدے ہیں ان کا یقین نہیں ہے. اب دیکھیں ہم معمولی سے عذر ہو جائے قاضی صاحب، یہ باقی لوگ کریں یا نہ کریں، کہ قاضی صاحب بھی بڑا منطقی مولوی ہے نا، عذر معذرت فوراً نکال لیتے ہیں ہیلے کو بہانے. اور ڈاکٹر سیار صاحب نے میرے بارے میں جو لطیفے بنائے ہوئے نا، تو اس نے کہا چکو ہو رہے تو باسی کرنا داستے ہو باسی، کہ خیر اس خبر سو مفتی ہو خیر کی کتنے سے حوالے تم نکالتے ہو، اپنی سہولت کے اپنی سہولت کے حوالے نکال لیتے. حالانکہ حدیث شریف میں آیا کہ صبح اور عشاء کی نماز منافق پر بہت بھاری ہوتی ہے، اور اگر صبح اور عشاء کی نماز میں تمہیں گھسٹ کر جانا پڑے تو تب بھی ان کو نہ چھوڑو. مولانا مولانا وہ زرد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے نا، ایک عمر بھی کوئی 87-88 سال 90 سال کی ساری عمر تھی، ساری زندگی بہت زیادہ مجاہدات میں گزاری ہوگی، آخر میں بہت بوڑھے تھے. تو مولوی صاحبان قاضی صاحب کی طرح میری طرح مولوی صاحبان تو مسئلے تمام نکالتے رہتے ہیں، ویسے نمت ملک صاحب آپ منہ نہ سرتا جی، قاضی صاحبان آئیں مسئلے کو کھلو کے دیر بڑھ گئے ہوں گے، کہ تو ان کے استاد جی آپ نماز عشاء اور فجر اور عشاء تو گھر پر پڑھ لیا کریں، بہت کمزور ہو غریب ہو گئے. تو کہتے بچے منافق مرد نہ مارو، میں منافق کی موت نہیں مرنا چاہتا، کہ جو جس میں آئے گا منافق بڑی بھاری ہونا جاؤں گا. تو نماز سے گھر کو آتے آتے راستے میں گرے اور وفات، نماز سے واپسی کے سب قدموں پر وفات ہو گئی. آج کل کرسیوں کا بہت رواج ہو گیا ہے نا، کرسی پر نماز پڑھنے کہیں سر مسجدوں میں ماشاء اللہ کرسیاں ہو گئی ہیں. ایسا ایسا نہ ہو کہ سر سارے کرسیاں ہو جائے، بلکہ جو جن کے بیٹے پوتے ہو گئے وہ کہیں ایسا رکھے کہ ویل چیئر گھر سے ہی لایا کرے. آئی جی وہ پھر تو ٹھیک ہے، پیڑے سب میں رکھتے بھی ہیں، آئی جی تو پیڑے سب کو گھیر لیا ہوتا ہے. تب اس میں ہمارے حضرت مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ پیروں سے معذور تھے. پھر یہ مسئلہ ہے کہ جب آدمی سجدے پر قادر ہو تو یہ کرسی پر نماز نہیں پڑھ سکتا، اس کی نماز کرسی پر نہیں ہوتی. جو آدمی سجدہ کرنے پر قادر ہو، اور جو آدمی سجدہ کرنے پر قادر نہ ہو سجدہ نہ کر سکتا ہو، اس کے لیے کرسی پر نماز کا جواز بنتا ہے. 1975 میں امن کے ساتھ حج پر تھے، اور مزدلفہ میں مغرب اور عشاء اکٹھی پڑھتے ہیں نا، مزدلفہ میں انہوں نے نماز کا سجدہ کیا، اور پھر اتنا دم نہیں تھا کہ سجدے چھوڑ سکتے، سجدے میں رہ گئے. دوسرے ساتھ نے پھر سے ہاتھ ڈال کر ان کو، دوسرا آدمی اسی نماز میں اگر ہو تو ہاتھ ڈال کر اس کو اٹھا سکتا ہے، ہم لے کثیر نہ ہو تو اس کو اٹھا سکتے. ان کو اٹھایا گیا، اس کے بعد انہوں نے کرسی پر نماز پڑھنی شروع کی. اور 1995 میں مسجد قباء میں حضرت جی مولانا حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تبلیغی جماعت کے تیسرے امیر تھے اور مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے براہ راست خلیفہ تھے، مولانا ذریعہ صاحب کے داماد تھے، ہم بیٹھے ہوئے تھے مسجد قباء میں کہ آگے دو ساتھی ان کے ساتھ ہیں، تو مسجد قباء میں دورے کا نفل پڑھنا عمرے کے برابر ثواب ہے. اور نمبر 99 سال تک وہ کیسی آئے تھے ڈاکٹر صاحب, نمبر 99 سال تک نمبر 99 سال تک ہوا من اول یوم حق ان تقوم فيه في رجال يحبون ان يطهروا والله يحب المطهرين. تو یہ کباب والوں کے فضائل بیان ہوئے ہیں اس میں کہ اس مسجد کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے, آپ کے لیے چاہیے کہ آپ اس میں کھڑے ہوا کریں, کیونکہ اس میں ایسے لوگ رہتے ہیں جو پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں اور اللہ پاک بھی پاکیزہ رہنے والوں کو پسند کرتا ہے. تو ان سے پوچھا کہ آپ لوگ کیسے طہارت کرتے ہیں کہ اس تاریخ قرآن مجید میں آئی. تو انہوں نے بتایا کہ پہلے ہم جو ہے تو ڈھیلوں سے طہارت حاصل کرتے ہیں, پھر پانی سے حاصل کرتے ہیں. یاد آیا کہ صاحب ہاں کہ دونوں سے تو یہ آپ تو ڈھیلے وغیرہ کرو آج ختم ہو گیا. بارہ لوگ ٹیشو پیپر پر فتوا ہوئے ہوئے ہیں کہ اس کا ڈیلے کی جگہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اور یہ جو غیر مقلدوں کی طرح اسی وقت پانی ڈال کر کھڑے ہو گئے تو بعض آدمیوں کو دو منٹ بعد کا, پانچ منٹ بعد کا, دس منٹ بعد کا, پندرہ منٹ تک قطرے پیشاب کے آتے رہتے ہیں, کیونکہ اب انسان کمزور ہیں, قوائد کے کمزور ہیں. اس لیے ان کے پیچھے نماز پڑھنے میں احتیاط کرنی چاہیے, ان کا وضو نہیں ہوتا. ایک ہی مسئلہ وضو استنجا خوش کرنے نہ کرنے کا ایک ہی مسئلہ, اور ایک دوسرا مسئلہ کہ ایک حدیث شریف ہے کہ اواخر جب اس کو کہتے ہیں جب اس کی آواز آ جائے یا بو آ جائے. تو جب تک اچھی خاصی ڈوں کی آواز نہ ہو نا تو یہ نہیں مانتے ہیں. آج لگا بادی ٹوپاک والا جیسا وہ ہوتی ہے ہوائی بندوق ہوتی ہے نا, اس کو کیا کہتے ہیں بازی ٹوپک والا کہتے ہیں ایئر گن, جیسے وہ چش کی آواز کرتی ہے, اتنی آواز جب تک نہ ہو تو نہیں مانتے. تو اس پر میں نے تحقیق کروائی کہ یہ کیسا مسئلہ ہے. تو بعض مسئلوں کو واقعی حکیم اور ڈاکٹر سمجھ سکتے ہیں, وہ طب کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے. تو اس میں تو طبیبوں نے بتایا کہ جس کو بادی بواسیر ہو, بادی بواسیر اس کے پیڈیکل جسے ہم کہتے ہیں نا پیڈیکلس, اس کے پیڈیکل نکلتے اندر آتے جاتے رہتے, وہ حرکت کرتے ہیں. تو اس حرکت میں آدمی کو یہ احساس ہوتا ہے کہ آواز خارج ہو گئی. اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ اس کی نہ آواز ہوتی ہے نہ بو ہوتی ہے. تو اس کو شریعت کہتی ہے کہ یہ آواز خارج نہیں ہوگی. تو اس میں یار یہ تو ایسے درمیان میں سے مسئلے آ گئے. بات کیا کر رہے تھے جی, اصلی بات جی. ہاں وہ آ گئے تو وہ ہم ان کو دیکھ رہے تھے کہ یہ مسجد قباء کی وہ جگہ جس جگہ آپ کی اونٹنی بیٹھی تھی, ہاں جی, یا جو آپ کے زمانے کی مسجد ہے جہاں آپ کا مسلح آپ کا ممبر رہا ہے, وہ جگہ اب درمیان میں آ گئی. یہ تو دوستون ہے نا, درمیان میں بڑے دوستون ہیں, اس تون کے پاس ہے. تو اسی پر حضرت آ کر کھڑے ہوئے, انہوں نے نماز ساتھ کھڑے ہوئے, ساتھ دو ان کے جو خادم تھے وہ بھی ساتھ کھڑے ہوئے. تو ہمیں اندازہ ہوا کہ چونکہ دو آدمیوں کی ساتھ جماعت کی نماز پڑھنا جائز ہے, مکروہ نہیں ہے, نفل کیا جی شاید اس طرح ہی پڑھ رہے ہیں. تو ایک رکعت حضرت نے پڑھا, اتنے ضعیف تھے, اسی پر اسی حج کے بعد ان کی وفات ہوگی. یہ میں آپ کو بات کر کہہ رہا ہوں اپریل کی اور مئی میں ان کی وفات ہوگی, یوں واپس آیا وفات ہوگی. تو اس میں کمزوری بھی تھی, اتنی عمر بھی زیادہ تھی. تو اس میں حضرت نے جب پہلا رکعت پڑھا تو دوسری رکعت کہیں نہیں اٹھ سکتے تھے. تو دونوں خادم جو تھے ایک نے اس طرح ہاتھ ڈالا سن کے سے دوسرے نظر ڈالا اور انہوں نے ایسے جھٹکا مار کر کھڑے ہوئے تھے, حضرت کو کھڑا کر دیا. اس ذوق اور کمزوری میں بھی انہوں نے دوسری رکعت کھڑے ہو کر پڑھی. اور یہ رمضان میں ہمارے لمبے ختم ہوتے ہیں, تین دن کا ختم ہوتا ہے, کتنی تکلیف کیوں نہ ہو جائے, بیٹھنے کا میں ارادہ کروں تو مجھے حضرت جی صاحب نظر آ جاتے ہیں. دیکھا کہ انہوں نے موت کی حالت میں انہوں نے نہیں چھوڑا عمل کو. ہم تو پھر بھی صحیح سارا مل جو درد ہو جاتا ہے وہ تو زیادہ, وہ تو کچھ نہیں ہوتا, زیادہ درد ہو جاتا ہے. اور پھر جب آدمی رکو صحیح جمع چلا جائے درد ختم ہو جاتا, تو مسئلہ تو نہیں. سبحان اللہ جی. تو ایک آدمی نے 100 قتل والے کا جو واقعہ ہے نا, انہوں نے قتل کیے تو پھر اس کو ندامت ہو گئی, چلا گیا کسی آدمی کے پاس جو کہ کوئی محقق عالم یا کوئی مائر صوفی نہیں تھے, انہوں نے کہا کہ میں نے 99 قتل کیے, میری بخشش کی, تو 99 قتل کرنے کے بعد بخشش کے لیے آدمی آیا. جی ہاں ہاں, اس کی مغفرت ہوگی 100 قتل کرنے کے بعد, تو اس کو جو آیا وہ سب سے نکالی تلوار کا 100 ہو جائے, اس کو بھی بیچ میں شامل کر لیا 100 قتل کر. پھر ندامت ہوئی, پھر کسی اللہ والے کے پاس گیا جو کہ اللہ کے تعلق والے تھے اور فہم و فراست والے تھے, ان سے اس نے پوچھا, نے کہا کہ بھائی شرک کے علاوہ ہر چیز کی مغفرت ہے, اور وہ ہر ہر ہے نظر تیار تاری ہونے سے پہلے مغفرت ہے, مغفرت ہے, تو آپ کر سکتے ہیں, لیکن اس کے حالات وغیرہ پوچھے تو اندازہ ہوا کہ جس سے کہیں رہتا ہے وہ گناہوں والا کا شہر ہے, خراب شہر ہے, فساد گزار کی بستی ہے, یہ وہاں رہے گا تو اس کا ہی برا حال ہوگا, مجلس ٹھیک نہیں تھی, دوسری بستی تھی اچھے لوگوں کی, نیک لوگوں نے کہا کہ آپ کی توبہ ہو سکتی ہے لیکن آپ اس بستی میں چلے جائیں, تو اس بستی کی طرف روانہ ہوا اور راستے میں جو ہے تو اس کی موت آ گئی, نظر تاری ہوا, گرا, اور اب فرشتے جو ہے نا, کہ جیسے فرشتوں کو بھی علم غیب نہیں ہے نا, علم غیب فرشتوں کو بھی علم غیب نہیں ہے, اور بعض اوقات فرشتوں سے بھی مختلف معاملات میں اس طرح کی جو ہے تو وہ ہو جاتی ہیں, خلاف واقعہ باتیں ہو جاتی ہیں, تو عذاب والے فرشتے آئے اس روح قبض کرنے کے لیے, تو ساتھ جو ہے رحمت والے فرشتے بھی آ گئے, ان گاؤں میں جھگڑا شروع ہو گیا, عذاب والے کے فاسق باجرات میں اس روح قبض کریں گے, اور رحمت والے کہتے ہیں کہ تو بتایا تھا ہم اس کی روح قبض کریں گے, تو یہ جب نظر کے حالت میں گر رہا تھا نا, تو اس نے گرتے ہی اپنے آپ کو گھسیٹا اس بستی کی طرف, زمین پر گھسیٹا, اس نے کہا کہ فاصلہ ناپیں, اللہ تعالیٰ تو عالم الغیب ہے لیکن فرشتوں کی تسلی کے لیے کہا فاصلہ ناپو, تو نے فاصلہ ناپا, تو اس میں جتنی دیر یہ گھسٹا تھا اتنا فاصلہ نئے لوگوں کی بستی طرف کم ہو. اور ایک بات بھی آئی ہے قاضی صاحب, آپ تو مطالعہ کرتے ہیں, ایک بات بھی آئی ہوئی ہے کہ اتنا فاصلہ اللہ پاک نے اس طرف کا کم کر دیا, اور مفرت بابا بدر محبوب صاحب آپ کو یاد ہے, بابا بدر محبوب صاحب نے واقعہ سنایا تھا, ان کو اللہ نے 161 سال عمر دی ہے, میں جب ان سے ملا ہوں اس وقت ان کی عمر 141 سال تھی, اور مجھے اپنا پاسپورٹ بچا بتایا اس پر 1823 تاریخ پیدائش لکھی ہوئی تھی, اور پہلی جو عثمانیوں کی خلافت رہی ہے اس پہ شاہی مہمان ہوتے تھے, یہ پھر سعودیوں کی حکومت آئی ہے ان کے بھی شاہی مہمان ہوتے تھے, تہتر میں ہماری ملاقات ان سے ہوئی ہے, وہ 78واں حج تھا, ہاں جی اسلام کالج میں تشریف لائے, کالج کی جامع مسجد میں تشریف لائے تھے, اس میں پتہ نہیں ہمیں کہ اس میں بھی آئے کہ نہیں آئے, اچھا جامع مسجد میں جو ہے نا, اچھا یہ کون سی سن آپ کو کہہ رہے ہیں, تھرڈ ایئر میں تھے, جب آپ تھرڈ ایئر میں تھے 73 ہو گئے, 73 کے 4 ہو گئے, مولانا صاحب خان حسین خان حضرت مجموعہ ویسے اکٹھا ہوا تھا, حضرت آج بشیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ آ رہے تھے, بیان تھا, اچھا یاد ہے درخواست صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ان دونوں میں سے مجھے یاد آتا ہے, اچھا ہاں نظر خاصی صاحب تو الگ آئے ہیں, وہ مجھے یاد ہے جو انہوں نے بیان کیا تھا, وہ مجھے یاد ہے جی, درخواست صاحب ہے نا, بالکل وہ میاں بشیر صاحب ایسے بیٹھے ہوئے تھے, تم نے کہا کہ اس کو دیکھو وہ کڑو بیٹھا ہوا ہے, وہ ایک دم ٹھیک ہو کر بیٹھ گئے. یہ وکیل سے کروشن بھی آپ کی وکیل سے اپنے کیل نکال دیا دکھا دیتے ہوئے. تو وہ کیا بات کر رہے تھے حضرت بابو صاحب؟ کوئی بات نہیں مجھے گوا کی وہ تو میں نے آپ کو ثبوت دیے نا. وہ خلافت عثمانیہ کے متعلق کوئی بات کر رہے تھے کہ وہ ہاں ان کے بعد وہ جو فرشتوں کے وہ بارے میں کہہ رہا تھا نا, تو ان کی بڑی لمبی عمر تھی نا, تو وہ کہہ رہے تھے کہ وہ یوز راز فرشتے راز ربان ہوئے کم اس کو اور عوام شدہ تھی کہ بڑی عمر سے بھیجتے تھے, کہتے ہیں اس کا نمبر ہونا چاہیے. تو کہتے اوپر جب جا رہے تھے ان کو کہا کہ اتنا اپنے ماں بھگت دیا ابل دیا, تو کہ میرے روح کو واپس لا کر کیا اور بھیج ہے تو اٹھ بیٹھا جی بتا رہے تھے. برداشت جو استاد جی ہوئے جو ایک استاد استاد جی جو ہے تو وہ سورہ کاف کی تفسیر کر رہے تھے نا, تو وہ کہتے ہیں کہ خضر علیہ السلام نے بچے کو قتل کر دیا. مجھے خدا جی خدا تعالیٰ مخ کے نا بھائی آپ تو میں نے بعد دینا زبوں بندگان کے خاص بندہ دیکھنا خضر علیہ السلام جب خدا پکا دے قتل باندھے اسرائیل علیہ السلام پہ جو سپڑ دیتا وہ رکھے ویا بس شیو ہو لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا